أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni her şeyden tenzih ederim إني كنت من الظالمين muhakkak ki ben zalimlerden oldum ربنا آتنا Rabbim bize ver fi dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve qina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekûmul hisâb, o dehşetli hesap gününde. Rabbi e'ûzu bike min hemedâti şeyâtîn. Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım, sohbet yapacağım. Ve e'ûzu bike rabbe yahdurûn. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Ve hlul ugdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kelimelerimi, sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Amin. Rabbimiz şu özel gecede, şu Efendimiz Aleyhisselam'a büyük mucizeler verdiği bu özel Miraç gecesinde zikrettiğim ve zikretmediğim bütün peygamberlerin ruhaniyetini bu gibi ilim meclislerine göndersin. Amin. Amin. Ruhları bize hayır dua etsinler. Amin. Affolmamız için Allah'a dua etsinler. Amin. Zira kesin ve kesin bir bilgidir ki peygamberlerin duası bizlerin duasından çok daha makbuldur. Mevla Teala Hazretleri Sebe suresinin 12. ayeti kerimesinde bir olaydan bahsediyor. Bir harikulade halden bahsediyor. Anormal bir durumdan bahsediyor. Bir peygamberine verdiği mucizeden bahsediyor. Neden mucizeyle başlıyoruz? Çünkü bu gece tamamen bir mucize. Efendimiz Aleyhisselam'ın bir aylık bir mesafeyi çok hızlı bir anda götürüldüğü Mekke-i Mükerreme'den çevresi mübarek kılınmış olan Mescid-i Aksa'ya bir anda götürüldüğü sanki uzay filmlerindeki ışınlanma gibi. Bu anormal bir olaydır. Bütün tefsirlerde mesafenin uzunluğu konusunda nasıl geçer? Bir deve ile 30 gün 25 gün arası. 25-30 günlük bir mesafeyi bir anda gidiyor. Bu sadece İsra. Yani Kabe'den Mescid-i Aksa'ya gitme olayı. Bir de bunun miracı var. Bunlar başlı başına mucize değil midir? Mucizedir. Ancak bütün dünyada ehli küfür çalıştığı gibi ülkemizde de bunların taşeronları çalışmaktadırlar. Üç grup vardır ülkemizde. Gençlerin beyinlerini zehirlemek isteyen, imanlarını zehirlemek isteyen ve Muhammed Aleyhisselam'a düşman etmek isteyen üç grup vardır. Bir, mealistler. İki, kemalistler. Üç, ateistler. Bakın, hiç yan yana gelmeyecek diye düşündüğünüz bu üç grup şu anda ittifak halindedirler. Tek bir amaçları vardır. Cepheler ayrı ayrı, karargahlar ayrı ayrı. Fakat ana karargah aynı yerde. Cephe ortak. Cephe kim? Muhammed Aleyhisselam. Muhammed Aleyhisselam bitirilmelidir. Bu ülkedeki ehl-i sünnet olan gençlerin kalbindeki iman alınabilmesi için Muhammed'i bitirmemiz lazım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Deden bile söndüremedi İslam'ın nurunu. Sen mi söndüreceksin ey Ebu Cehil'in torunu? Sen mi söndüreceksin? Bir sürü ataların, dedelerin geldi senin. İslam'ı yıkmak için yemin etmiş adamlar. Hepsi toprağa boyladı. Şimdi orada hesap veriyorlar. Sen mi söndüreceksin? Plan bu kardeşler. Birçok meselede bu üç grup yan yana gelemez. Fakat İslam'ı bitirme noktasında sözleşmişlerdir. İslam'ı bitirebilmek için bu kitabı tahrif edebilmek için, Kur'an'ı Allah'ın bozulmaktan koruduğu kitabı tahrif edebilmek için ve İncil ve Tevrat'a dönüştürebilmek için ne yapacaklar? Muhammed Aleyhisselam'ı bitirmeleri lazım. Ümmetteki sünnet bilincini bitirmeleri lazım. Muhammed Aleyhisselam'ı Kur'an'ın üstünden çekmedikçe, sünnet anlayışını Kur'an'dan çekmedikçe Kur'an'ı bozamazlar. Tahrif edemezler. Ne zamanki sünneti kaldırdılar? Hindistan'daki gibi Kur'an'ı yönderilen yeni bir din ortaya çıkarırlar. Nasıl bir din bu? Peygamber'e ihtiyaç yok. Son peygamber Muhammed değil. Son peygamber bizim Gulam Ahmet Kadiyani'dir. Bir sürü tarihte sahte peygamberler görülmüştür. Bir tanesi de Hindistan'dadır. Tarikatının ismi nedir? Kur'aniyyun tarikatı. Özelliği ne? Sünnete bakmayız, mezhebe bakmayız, hadise bakmayız, tevile bak, hiçbir şeye bakmayız. Sadece hocamızın yazdığı Kur'an mealini okuruz. Oradan hepimiz birer müştehidiz. Kendimize göre hükümler veririz derler. Zaten mealistlere göre Kur'an-ı Kerim'i herkes anlayabilir. Alimler anlayamaz. Çarpıklığa bak. Kur'an'ı herkes anlayabilir. Alimler anlayamaz. Yakınlaştıracağım. Mealistlere göre herkes beyin ameliyatı yapabilir. Beyin cerrahları yapamaz. Çok aptalca bir hareket değil mi? Bunu söyleyen bir adama ne denir? Beyin cerrahı beyin ameliyatı yapamaz ama bizim çantacı Necmi abi yapar. Demek ki bu ahmakça. Kur'an'ı en iyi kim anlar? Alimler anlar. Bu işin ihtisas sahibi olan insanlar anlar. Hayatını bu yola vakfetmiş insanlar anlar. Çiğ köfteci bir alim gibi olabilir mi? Bir çantacı bir alim gibi olabilir mi? Bütün alimler, bütün sahabeler bir Muhammed Aleyhisselam gibi olabilir mi? Olamaz. Şu halde Kur'an'la ümmet arasındaki peygamber ve öğretmenleri olan sahabeleri çıkarttığınız zaman ne oluyor? Size istediğiniz gibi şekillendirebileceğiniz ayetler kalıyor. İstediğin manayı verirsin. Hazreti Ali'ye de kafir dersin. Hazreti Ebu Bekir'e de kafir dersin. Bütün ümmete de 1,5 milyara da kafir dersin. Peki bu adamlar nasıl başladı? Bu olayın bir gelişi var. Sabahleyin kalktılar, tamam sünneti inkar ediyoruz demediler. Başlangıçta ufak şeyleri inkar etmeye başladılar. Neydi o? En önce biz alimlerin bilgi sahibi olduğunu inkar ediyoruz. Onlar iyi biliyorsa biz de iyi biliyoruz. Bakmayın işimizin doktorluk olduğuna, avukatlık olduğuna, çantacılık olduğuna yahut da elektrikçilik olduğuna. Alim olmasak da onlar anlıyorsa biz de anlarız. Dediler. Önce alimleri inkar ettiler. Sonra ikinci mertebe mezhepleri inkar ettiler. Ne kadar varsa sapık, mezhebe gerek yok, mezhepler şirktir. Al meali, hocamın yazdığı 50 TL'lik meali al oku diyen varsa buradan gelmedir. İkinci basamak ne? Mezhepleri inkar ettiler. Orada durur mu? Durmaz. Dini yıkmak isteyen hep bir adım öteye gider, hep bir adım öteye gider. Üçüncü basamak ne? Hadisleri inkar ettiler. Hadis diye bir şey yoktur, hepsi şirktir, hepsi uydurmadır dediler. Sonra mucizeleri inkar ettiler. Bu Kur'an'da geçen mucizelerin tamamını inkar ettiler. Peygamberlerin gösterdiği mucizelerin tamamını inkar ettiler. Bu akşam delilleri getirdim. Var mıymış Kur'an'da mucize, yok muymuş? Bunlara göre ne diyor bunlar? Peygamberimizin Kur'an'dan başka hiçbir mucizesi yoktur. Diğer peygamberlerin mucize diye anlatıldığı şeylerin tamamı tevil edilmelidir. Mucize değildir onlar. Mümkün değil. Aklımıza uymuyor. Allah senin aklına uydurmak zorunda mı ya? Bu kitap akla uymak zorunda olan bir kitap değil ki. Bu kitabın başında Allah Teala diyor ki şüphe götürmeyen bir kitaptır. Şüphe götürmeyen bir kitaptır. İnanacaksın ve şüphe etmeyeceksin. Muttakilere indirilmiştir. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ Bu kitap içinde şüphe olmayan bir kitaptır. هُدَنْ لِلْمُتَّقِينَ Korkanlara indirilmiştir. Allah'tan korkuyor musun? Elhamdülillah. Amenna ve saddakna. Korkuyorum. O zaman bu kitabın içindeki mucizelerden şüphe etmeyeceksin. Senin modernistlerden, senin Yahudi ve Hristiyanlardan ne farkın var? İnkar ettiler, inkar ettiler. En son işlerine geldi. Mucizeyi de inkar ettiler. Sonra peygamberlik diye bir şey yoktur. Son peygamber değildir o. Hepimiz bir peygamber olabiliriz. 5 kavanoz bal 100 lira. Sen de peygamber olabilirsin. Dediler. Bu nasıl iş kardeşim ya? Bu nasıl iş ya? Şimdi bakalım Allah'ımız ne diyor? Kur'an'da mucize var mıymış yok muymuş? Okuyalım. Sebe suresi 12. ayet. Veli Süleymane, biz Süleyman'ın emrine verdik. Onun hizmetine verdik. Onun bir sözüne verdik. Er-riha, Rüzgarı onun emrine verdik. Kime vermiş Allah? Rüzgarı kimin emrine vermiş? Süleyman Aleyhisselam'ın emrine vermiş. Peygamberimizden önce gelmiş olan büyük peygamberlerden bir tanesi. Babası Davud Aleyhisselam'dır. Zebur'un indiği peygamber. Süleyman Aleyhisselam'a kitap inmemiştir. Zebur'la hükmetmeye, Tevrat ve Zebur'la hükmetmeye devam etmiştir. Ancak Allah'ın en çok mucize verdiği peygamberlerden bir tanesi kimdir? Bu peygamberdir. Allah'ın selamı üstüne olsun. Amin. Veli Süleyman er-riha guduha şehrun. Bakın. Biz Süleyman'a rüzgarı verdik. Sabah esişi bir aylık mesafe olan. Bir rüzgar esiyor. Bir adamı alıyor ve bir aylık mesafeye tıpkı kim gibi? Efendimiz Aleyhisselam'ı Mekke'den Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya götürmesi gibi. Allah Teala ben götürdüm diyor. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil eksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir. Kulumuz Muhammed'i bir gece aldık ve bir yolculuğa çıkarttık. Nereden? Minel mescidil harami. Kabe-i Muazzama'dan, Mescid-i Haram'dan ilel mescidil eksallezi barakna havlehu. Etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götürdük. Bir gece. Allah İsra suresinin hemen başında anlatıyor. لِنُورِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا Ayetlerimizden bazısını göstermek için. Neden götürmüş Allah? Ayetlerinden bazısını göstermek için. Şimdi burada Allah hangi mucizeden bahsediyor? Süleyman Aleyhisselam'a verdiği bir rüzgar mucizesinden. İsra suresinde Efendimiz Aleyhisselam'a verdiği bir gece yürüyüşü mucizesinden. İsra demek gece yürüyüşü demektir. Süleyman Aleyhisselam'a bir mucize veriyor. Guduha şehrun. Sabah çıkışı bir aylık yol o rüzgarın. Ve ravahuha şehrun. Akşam gelişi de bir aylık mesafe olan ona bir rüzgarı emrine verdik. İmam Fahreddin Razi ayeti tefsir ederken diyor ki tıpkı bir işverenin emri altındaki bir adama emretmesi gibi. Alper al şu arabanın anahtarını. Git şu atölyeciye. 600 tane çanta bitirmiş. Al bana getir. Bu işverenin emri altındaki adama bir emir vermesidir. Razi Hazretleri diyor ki Allah Süleyman Aleyhisselam'a sanki bir işçi gibi, bir hizmetçi gibi bir rüzgarı müsahhar kılmıştır. Onun emrine hizmetkar kılmıştır. Süleyman Aleyhisselam ordusuyla beraber bir yere seyahat edeceği zaman karalarda gemiler yapmıştır. İnsan karada gemi yapar mı? Bir, Nuh Aleyhisselam yaptı. Karada gemi. Çünkü daha su gelmemişti. İki, bizim ceddimiz yaptı. Fatih Sultan. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Amin. Karada gemi yaptı, onları yürüttü. Karanın üstünden. Süleyman Aleyhisselam da karada gemi yapanlardan bir tanesi. Niye karada yapıyor? Karada gemiyi yaptıktan sonra ordusuna ve emri altındaki hayvanlara diyor ki gemiye binin. Bunların tamamı gemiye biniyor. Sonra Allah kime emir veriyor? Rüzgara emir veriyor. Rüzgar Süleyman Aleyhisselam'ın bir emriyle gemiyi havaya kaldırıyor ve bir aylık mesafeyi bir anda götürüveriyor. Orduyu savaşın ortasına gemiyle beraber atıveriyor. Zaten düşman olan insanlar böyle bir sahneyi gördüğü anda otomatikman bu futbol maçına 2-0 mağlup başlıyor. Karşımızda bizden çok daha anormal bir kuvvet var. Belli ki tanrılar ona yardım ediyor. Tabii ki onlar tek Allah'a iman etmediği için tanrılar deyip geçiştirirler. Tanrılar bu adama yardım ediyor diyorlar, savaşı baştan kaybediyorlar. Dünyada müminler içinde dünyanın tamamını hükmetmiş olan iki tane insan vardır. Hadis-i şeriftir. Bir tanesi Zülkarneyn Aleyhisselam'dır. Yecüc ve Mecüc'ü setin arasına koyan peygamber. Kıyamette koyduğu set yarılacaktır ve o iki grup setlerden ayrılıp fitne çıkartacaktır. Bir tanesi de kimdir? Süleyman Aleyhisselam'dır. Dünyanın tamamını hükmetmiştir. İki tane de asi vardır. Dünyanın tamamını hükmetmesine izin verdiği. Bir tanesi kim? Nemrut'tur. Bir tanesi de Bühtun Nasır'dır. Zulmü, ilahlıklarını bütün dünyaya ilan etmiş olan iki tane adam. Cehennemi boyladılar. Allah Teala Hazretleri bir zata da dünyanın tamamına İslam'ı sevk etme, götürme kuvvetini verecektir. Kimdir o? Allah nasip ederse Hazreti Mehdi gelecektir. Kıyamete yakın bir zamanda Hazreti İsa da yardımcısı olacaktır. Şimdi Mevla Teala Hazretleri bu ayeti kerimede bir mucizeden bahsediyor mu, bahsetmiyor mu? Başka ayetlerde Davud'a demiri yumuşattık diyor. Davud'a, Süleyman Aleyhisselam'ın babası Davud Aleyhisselam'dır. Her ne kadar çok büyük peygamber olsa da Süleyman Aleyhisselam kadar saltanat sağlayamamıştır. Özelliği ne? Allah ne mucize verdi Davud Aleyhisselam'a? Demircileri bilirsiniz. Bir demirci demiri yumuşatmak için ne yapmak zorunda? Bu demiri alacak ve çok sıcak olan bir yere koyacak. Demir orada kıpkırmızı bir hale gelecek. Sonra demiri çıkartacak ve örsün üzerinde çekiçle vurmaya başlayacak. Isıtmadan demire çekiçle vursa ne olur? Şekil verebilir mi? Mümkün değil. Isıtmak zorundadır. Peki Davud Aleyhisselam'a Allah nasıl bir mucize verdi? Tıpkı bir insanın kas liflerini çevirmesi gibi. Tıpkı bir çantacının bitmiş olan bir çantayı çevirmesi gibi. Ve ona şekil vermesi gibi. Davud Aleyhisselam bir demir parçasını alıyor ve ona istediği gibi eliyle hamur gibi şekil verebiliyor. Kardeşler, bu bir mucize değil midir? Bu kadar teknik ve bilim ilerledi. Hadi bakalım alın bir demir parçasını, bir çelik parçasını. Elinizle bükün de göreyim. Mucizeleri inkar eden mealistler. Al bir tane demir parçası, bük. Bu nasıl iş ya? Bu kadar kolay mı? Allah'ın verdiği mucizeleri yalanlamak, Allah'ın peygamberlerini yalanlamak bu kadar kolay mı? Oğluna ne verdi? Oğluna birçok mucize verdi. Allah Teala Hazretleri Süleyman Nebi'ye ne verdi? Rüzgarın hakimiyeti. Bir, iki, hayvanlarla konuşma. Bu kitap bir insanın hayvanlarla konuştuğundan bahsediyor. Bu bir mucize değil midir? Hayvanlarla konuşabilmek bir mucize değil midir? Mucizedir. Ama mealistler ne yapıyor? Bunların hepsi uydurma. Başka bir şeydir o. Başka bir şeydir. Diyor ve mucizeyi inkar ediyor. Mucizeyi inkar etmesinin sebebi ne? Ümmetin Allah'ın gücüne olan itimadını sarsmak. Allah'a olan inançlarını bitirmek. Allah'tan bize yardım gelemez. Bu mümkün değil. Allah harikulade şeyler beceremez, yapamaz böyle şeyler. Bilincini vermek için mucize inkar yapıyorlar. Bunu yaptıkları zaman ne olacak? Ümmeti Muhammed Aleyhisselam'dan kopartacak. Sahtekarlar, sahtekarlar. Hayvanlarla konuşuyor. Mesela karınca ile konuşması olayını anlatıyor Allah Teala Kur'an'da. Süleyman ordusuyla beraber rüzgarla gökte giderken alt tarafta karıncalar konuştu. Ey karıncalar, çabuk yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu istemeden sizi kırıp geçirmesin. Karıncaların lideri emri altındaki insanlara bunu söylüyor. Ayettir. Süleyman Aleyhisselam'a Allah bu kelimeleri duyuruyor. Ve aşağı iniyor ve toprakta o karıncayla diyaloğa giriyor, konuşmaya başlıyor. Bu bir mucize değil midir? Hayvanla konuşmak bir mucize değil midir? Cinleri emrine verdik diyor. Rüzgarı Süleyman Aleyhisselam'ın emrine vermesi gibi başka bir şeyi de emrine vermiştir. Bakın, hiçbir peygambere böyle bir güç vermedi Allah. Cinleri ve şeytanları onun emrine verdik diyor. Bu bir mucize değil midir? Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'da anlatılan mucizelerden bir tanesi Allah'ın peygamberi Süleyman Aleyhisselam'ın Hüdhüd denilen bir kuşla konuşmasıdır. Bütün hayvanları ve bütün askerlerini bir meclise çağırdıktan sonra bir bakır ki hizmetçilerinden bir tanesi olan Hüdhüd kuşu meclise gelmemiş. Benim emrim olmasına rağmen Hüdhüd neden gelmedi? Gidin onu bana getirin diyor. Cinler gidiyor, Hüdhüd kuşunu getiriyor. Hüdhüd'e diyor ki sen benim emrimi niye çiğnedin? Ben dedim ki herkes mecliste bulunsun. İstişare yapacağız, konuşacağız, toplantımız var. Hüdhüd diyor ki Allah'ın peygamberi, ben senin hiç bilmediğin ve şaşıracağın bir şey söyleyeceğim. Çok garip bir şey gördüm diyor. Ne gördün diyor? Falanca beldede Yemen tarafında bir melike var. Bir ülkenin sahibi olan bir kadın. O kadının ismi nedir kardeşler? Belkıs. Bu kadın ve ahalisi neye tapıyor? Senin taptığın Allah'a tapmıyor. Güneşe taparlarken gördüm diyor. Ben bunları güneşe taparlarken gördüm diyor. Süleyman Aleyhisselam ne yapıyor? Bir mektup yazacağım. Sen bu mektubu götüreceksin, ona ulaştıracaksın diyor. Belkıs'a ulaştıracaksın diyor. Allah Teala olayı anlatıyor. Bakın şimdi. Sonra Süleyman müşavirlerine dedi ki, ey ulular, onlar teslimiyet gösterip bana gelmeden önce hanginiz o melikenin tahtını bana getirebilir? Mektubu yazdı. Hüdhüd'e verdi, kuş mektubu götürdü. Mektup Süleyman'dandır ve besmeleyle başlar diye Belkıs o ayeti okudu. Etrafındaki vezirleriyle danıştı. Vezirler dediler ki savaşa girersek kesin kaybederiz. Bugüne kadar yaptığı hiçbir savaşı kaybetmedi. Cinler, şeytanlar ve hayvanlar Süleyman'ın emrindedir. Biz onunla sulh yolunu tutalım. Ey melikemiz, savaşamayız. Hediyeler hazırlayın, ona götürelim. Kendi aralarında böyle istişare yaparken Süleyman Aleyhisselam da kendi vezirleriyle istişare halinde. Diyor ki, şimdi onlar bana doğru gelecekler. Onlar bana gelmeden önce o melike var ya, güneşe tapan melike var ya, o beldenin sahibi. Onun tahtını kim bana bir anda buraya kadar getirebilir? Bakın şimdi, Allah'ın verdiği güce bakın. Cinlerden bir ifrit, sen yerinden kalkmadan ben onu sana getiririm ve şüphesiz ben buna güç yetirecek güvenilir biriyim dedi. Kim bunu diyen? Bir cin, ifrit. Cinlerin farklı farklı isimleri vardır. Allah Teala Hazretleri bu cinlerin bir kısmını Süleyman Aleyhisselam'a bir hizmetkar olarak verdi mi? Verdi. Süleyman Aleyhisselam bir istekte bulundu. Ortada koca bir peygamber var. Mucizelere sahibi bir peygamber var. Tahtı kendisi getiremiyor. Ve bir istekte bulunuyor. Ne diyor? Kim o tahtı oradan bana bir anda getirebilecek? İfrit ne diyor? Ben getiririm. Sen yerinden kalkıp oturmadan getiririm. Bu büyük bir iddiadır. Cinler daha latif varlıklar olduğu için bizden bir anda uzak mesafeleri hızlı bir şekilde gidip gelebilirler. Allah'ın izin verdikleri bazıları da eşyaları hareket ettirebilirler. İfrit de bunlardan bir tanesidir. Ey Allah'ın peygamberi dedi, ben sana hiç yorulmadan bir anda bunu getireceğim dedi. Süleyman Aleyhisselam ne buyurdu? Olmaz. Daha hızlı bir şekilde birisinin getirmesi lazım. Şimdi Allah Teala Hazretleri Fahreddin Razi'yi bu ayeti tefsir ederken diyor ki, insan kuşun avcısıdır. İnsanlar kuşun avcısıdır. Kuşlar insanlardan kaçar. Cin de insanın avcısıdır. Cinler, insanlar cinlerden kaçar. Bakın şimdi biz kuşların peşindeyiz. Kuşları hapsetmeyi çok severiz. Kuşlar en çok kimden korkar? İnsanlardan korkar. Aynı durum cinlerle bizim aramızda da mevzubahistir. Cinler de bizi ne olarak görür? Kuş gibi görür. Zayıf, basit, aciz varlıklar. Bize birer av olarak bakarlar. Tek dertleri vardır. Bizimle oynamak, eğleşmek, bizi taahhütlerine altına almak. Ekseriyetle namazı niyazı olmayan, zikri olmayan, itikadı zayıf olan, Allah'ın kitabından kopuk olan insanlara musallat olurlar. İçlerine girerler ve onlara istedikleri hareketi yaptırabilirler. Allah'ın izin verdiği ölçüde. Birçoğu çok fazla şey yaptırmak ister, Allah izin vermez. Ancak bir kısmına da sırf imtihan olsun diye ve o kul Allah'a yönelsin diye müsaade eder. Cinnin onunla oynamasına müsaade eder. Bu cinlerden bir kısmını Allah Süleyman Aleyhisselam'a hizmetine verdi mi? Verdi. Şimdi kuş insandan kaçıyor, insan cinden kaçıyor. Ama Allah Süleyman Aleyhisselam'a öyle bir kudret veriyor ki cinni de ordusuna toplayabiliyor, kuşları da ordusuna toplayabiliyor, hayvanları da ordusuna toplayabiliyor. Bu bir mucize değil midir? Harikulade bir olayı Allah bir peygamberine verdiği zaman bunun adı mucizedir. Musa Aleyhisselam'a bakın. Firavun ve askerleri arkasından kuşattı. Kızıldeniz'in köşesine kadar geldiler. Allah'ın peygamberi bir dua yaptı ve asasını denize vurdu. Denize vurduktan sonra deniz 12 ayrı yola ayrıldı mı ayrılmadı mı? Bu kitap diyor ki deniz 12 ayrı yola ayrıldı. 12 kabilenin geçeceği yol. Bu mucize midir değil midir? Bu bilimsel insanlar, bu teknik, bu filozoflar, felsefeciler. Bu dünyaya hükmettiğini söyleyen bilim adamları. Hadi denizin kenarına geçin. Mucizeyi inkar eden bizim yerli modernistleri de alın. Toplanın hepiniz beraber. Toplanın. Ne kadar sopa varsa kaliteli, ne kadar asa varsa yanınıza alın. Ne kadar sihirbaz büyücü varsa şu anda meşhur, YouTube'da videolar olan, havada yürüyenler. Hepsini alın. Kızıldeniz'in köşesine geçin. Denize büyülerini, sihirlerini yapsınlar, vursunlar. Deniz 12 tane yola ayrılsın. Hadi yapın bakalım. Yapabilirler mi? Yapamazlar. Çünkü onların yaptığı ancak bir göz boyamasıdır. Bu ise ilahi bir kuvvettir. Allah bütün peygamberlere mucize vermiştir. Kur'an diyor ki, bütün peygamberlere mucize verdim. Hepsine verdim. Neden? peygamberliğini kanıtlayabilmesi için mucize göstermek zorunda. Mucize göstermezse bizden bir farkı kalmaz. Çünkü göstermediği anda sadece şununla insanlara ikna etmek zorunda kalır. Allah bana vahiy verdi. Peygamber bunu söyler. Karşı taraftaki de şöyle der. Vahiy aldığına delilindedir. Benden farklı bir şey göstermen lazım. Tamam, bilmediğin bazı kelimeler söylüyorsun. Mucize göster. Dediği anda bu peygamberin mucize göstermesi lazım. Örnek, Muhammed Aleyhisselam ben Allah'ın peygamberiyim dedi mi müşriklerin arasında? Dedi. Müşrikler ne dediler? Bir mucize göster bize. Bizim peygamberimiz ne buyurdu? Ne istersiniz? Nasıl bir mucize göstermem lazım? Şu ayı görüyor musun, dolunayı? Dolunayı ortadan ikiye böl. Biz sana iman edeceğiz dediler. Muhammed Aleyhisselam parmağıyla, işaret parmağıyla ayın ortasından işaret yaptı. Allah'ım sen bana yardım et dedi. Ve ay ikiye bölündü. 3 gün 3 gece boyunca dolunay ikiye bölünmüş halde kaldı. Dünyanın neresinden bakılsa bu şekilde görüldü. Gelen bütün kervanlar evet biz de gördük dedi. Bu bir mucize değil midir? Kamer suresinin hemen başında Allah-u Teala Efendimiz Aleyhisselam'a verdiği mucizeyi anlatıyor. Peki neden bu insanlar mucizeleri inkar etmek istiyorlar? Neden bu ümmeti zehirlemek istiyorlar? Neden bozmak istiyorlar? Çünkü şu bilinci bilinçaltımıza vermek istiyorlar. Allah'ın bu dünyada her şeye gücü yetmez. Yanlış biliyorsunuz. Ey ümmeti Muhammed, tamam ilahımız güçlü bir ilahtır ama her şeye gücü yetmez. Mutezile'den, sapık fırkalardan, Mutezile'den bir örnek vereyim. 72 sapık fırka vardır diyor Efendimiz Aleyhisselam. Bir tane ehli sünnet fırka vardır. Benim ve ashabımın gittiği yoldan gidenler. 72 sapık fırka vardır. Bunlar benim ümmetim içindendir. Ve bunlar cehenneme girecektir. Sahih bir haberdir. Bu fırkalardan bir tanesine Mutezile ayrılanlar. Peygamber ve sahabesinin yolundan ayrılanlar. Özellikleri ne? Mucize yoktur. Kur'an'da mucizeli ayetlerin tamamı tevil edilmelidir. Başka şekillerde açıklanmalıdır derler. Bu kafa oradan geliyor. İkinci görüşleri şudur. Allah çok ilim sahibidir ama detayları bilemez. Bak Allah'ı yüceltiyor. Çok ilim sahibidir. İlmi sınırsızdır ama detayları bilemez. Bu nasıl bir ahmaklıktır? Daha yakınlaştıracağım. Allah Teala o kadar büyük bir ilim sahibidir ki kaç çeşit yıldız yarattığını bilir. Bak Mutezile görüşünü veriyorum. Kaç çeşit yıldız yarattığını bilir. Ama kaç tane yıldız yarattığını bilmez. Sen yücelttiğini mi zannediyorsun? Yoksa aşağılıyor musun? Bıyık altından Allah'ı aşağılıyor musun? Bu cehalettir. Kaç tane yıldız olduğunu ben bilmem. Bilim adamları bilmez. Allah bilir. Allah bilir. Allah'ın bilgisi dışında bir yaprak dahi hareket etmez. Kur'an ayetiyle sabittir. Yıldızlar yapraklardan daha önemli değil midir? Yaprağın hareketini bilen Allah, yıldızın sayısını bilemez midir? Bu nasıl bir kafadır? Yine Mutezile'den bir görüş vereyim. Allah denizlerin altında kaç çeşit balık yarattığını bilir ama kaç tane olduğunu bilmez. Allah bunlarla uğraşmaz. Bu da Allah'ı aşağılayan, yalanlayan görüşlerden bir tanesidir kardeşler. Sakın! Allah Teala Hazretleri kuşları, hayvanları ve cinleri kimin emrine verdi? Süleyman Aleyhisselam'ın emrine verdi. Şimdi İfrit ne dedi? Ben dedi sen yerinden kalkmadan o tahtı sana getireceğim. Bu bir güç göstergesidir. Devam ediyor ayet. Kitaptan Allah tarafından verilmiş bir ilmi olan kimse ise gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm dedi. İfrit ne demişti? Sen yerinden kalkmadan ben sana onu getireceğim. Yerinden kalkmak demek bedenin bir hamle yapması demektir. Gözünü açıp kapamak demek sadece göz kapaklarının hamle yapması demektir. Hangisi daha hızlı olur? Göz açıp kapamak daha hızlı olur. Şimdi cin büyük bir kuvvet gösterisi yapıyor. Ama Süleyman Aleyhisselam'ın yanındaki bir zat, kimdir o zat? Hazreti Asaf. Allah ondan razı olsun. Amin. Süleyman Aleyhisselam'ın baş veziridir. Keramet ehli bir zattır. Allah onu nasıl methediyor? Kitaptan kendisine verilmiş olan İlim olan bir zat, kendisine ilim verilmiş olan bir zat. Dedi ki, sen gözünü açıp kapamadan ben o tahtı sana getiririm dedi. Süleyman, Melike'nin tahtını yanı başında yerleşmiş olarak görünce, bu dedi, şükür mü edeceğim Yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınamak üzere Rabbimin gösterdiği bir lütuftur. Bu ayet aynı zamanda neyin delili olmuş oluyor? Keramet var mıdır, yok mudur? Şimdi bahsedilen zat bir peygamber midir? Harikulade hali ortaya çıkartan insan peygamber olunca buna mucize denir. Acziyette bırakan hareket Allah'ın peygamberi tarafından gösterildi. Harikulade olan bir hal peygamber olmayan birisinden çıktığı zaman ne denir? Eğer Allah dostu bir zat ise, ehli sünnet yolunda olan bir zat ise keramet denir. Ehli bid'at yolunda olan biri ise istidraç denir. Şeytanla anlaşma yapmış, cinle anlaşma yapmış. Cine demiş ki bak az sonra benim talebelerim gelecek buraya. Ben de bir peygamber olduğumu söylüyorum onlara. Onlar benden delil isteyecekler. Ben diyeceğim ki hiç elimi ellemeden şu çay bardağını ağzıma kadar götürebilirim. Bunu dediğim anda cin, sen çay bardağını alacaksın benim ağzıma getireceksin. Tamam mı? Cin de diyor ki tamam. Kafir cinlerle anlaşma yapanlar. Ehli sünnet yolunda olmayanların gösterdiği harikulade hallere ne denir? İstidraç, şeytanla yapılan anlaşma. Cinleri olan birçok insan vardır. Müslüman cinlerle diyaloğa girebilir. Allah Teala latif yaratmıştır. Bir de kafir cinlerle diyaloğa giren insanlar vardır. Bunların tek işi vardır. Büyü yapmak, büyü yaptığı insanın kendisine mecbur bırakılması. Devamlı kendisine getirmek ve ondan para istemek. Bundan dolayı Fahreddin Razi Hazretleri buyuruyor ki, cinlerle hiçbir surette yakınlaşmak bize caiz değildir. Devamlı olarak onlardan uzak durmak zorundayız. Bunun delili şu ayet-i kerimedir diyor. Bizim her sohbetin başında okuduğumuz ayeti okuyor. Şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Allah'ım, Rabbim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Bu ayet-i kerime cinlerden ve şeytanlardan uzak durmamız gerektiğini, yakınlaşmamamız gerektiğini bize bildiren bir ayet-i kerimedir. Allah'a böyle dua edin diyor. Şu halde kardeşler, mucize midir değil midir? Bu bir peygambere verilseydi, Allah'ın peygamberi Süleyman Aleyhisselam bir dua yapsa, Allah'ım onun tahtını benim yarama getir dese, Allah getirir mi getirmez mi? Hemen getirir. Ama Süleyman Aleyhisselam bunu yapmadı. Dedi ki, aranızdan ehliyetli, Allah'ın sevdiği bir kul bana bu harikulade hali yapsın deyince Allah Teala etrafına boş varlıkları vermediğinin bir delili olarak o kul Hazreti Asaf tahtı aldı getirdi Süleyman Aleyhisselam'ın yanına koydu. İşte kardeşler bu da mucizelerden bir tanesidir. Bu mucizeleri inkar edenler, bu Kur'an ayetlerini inkar edenler çok fena bir baltaya, çok fena bir demire balta vurdular. İnsan oduna balta vurabilir, ağaca balta vurabilir ama demire balta vurmak akıllı insanların işi değildir. Mucize yok dediğin zaman bu kitabın içindeki yüzlerce hakikati reddetmiş, inkar etmiş oluyorsun. Allah bunlara hidayet versin. Amin. Amin. Şimdi kardeşler, biz Müslümanlar imanın şartlarının tamamına inandık. Biz Müslümanlar İslam'ın şartlarına inandık. Biz Müslümanlar bu kitabın içindeki ayetlerin tamamına inandık. Mealistler gibi bir kısmına inanmamazlık yapmadık. Bir mealist bize geldiği zaman yahut da sosyal medya üzerinden soru sorduğu zaman ben şu soruyu artık sormak zorunda kalıyorum. Müslüman kardeşim, Kur'an'ın tamamına mı inanıyorsun? Yoksa inanmadığın ayetler var mı? Bir Müslümana böyle bir soru sorulabilir mi? Edepsizliktir, büyük ayıptır. Ama şu anda mealifler bir kısmı, ayetlerin bir kısmı eskide kalmıştır. O zamanı ilgilendirir. Muhammed Aleyhisselam'ın indirildiği 7. asrı ilgilendirir diyorlar. Bakın bir profesör çıktı. Geçen hafta videosunu paylaştım. Bu profesör önüne Kur'an-ı Kerim'i almış ve şöyle diyor. Kur'an'daki bazı ayetlerinin artık hükmünü yitirdiğini ve Kur'an'dan çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Bakın bazı ayetlerin diyor. Bu 7. asra hitap eden ayetlerdir diyor. Mesela hangisini veriyor? Kehf suresinde Musa Aleyhisselam ile Hızır Aleyhisselam'ın buluşması konusunu kesinlikle çıkartılması lazım diyor. Neden? Benim aklım bunu almıyor diyor. Hızır Aleyhisselam orada bir çocuğa tokat vuruyor, çocuğu öldürüyor. Benim aklım bunu almıyor. Bu mümkün değil. Bu ayetin buradan çıkarılması lazım diyor. Bu aynı zamanda ne anlama geliyor? Allah bu kitaba gereksiz ve boş bir şey koymuştur. Bazı gereksiz ayetler vardır. Öbür profesör ne diyor? Bunlar hep ilahiyatlarda vazifeli sapkın profesörlerden. Kendi ağızlarından çıkan kelimeleri bizzat işittim. Bizim çocuklarımız yetişse ve ilahiyat fakültesine gitse, ben de yarın öbür gün bilgi sahibi bir hatip olmak istiyorum dese, ilahiyat fakültesine gitse, yarın öbür gün yetiştirilse, imam olsa, camide görevli olsa, camide vaazını binlerce insana böyle yapacak. Mucize diye bir şey yoktur ya. Ayetlerin bir kısmı geçmiş zamanı ilgilendirir müminler. Geçmiş zamanı ilgilendirir. Diyecekler, bu adamı yetiştirdiği adam ancak böyle olur, başka bir şey olmaz. Bakın ne diyor? Cennetle alakalı ayetlerin tamamının Kur'an'dan çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Neden? Çünkü son peygamberin, Muhammed'in, onların deyimiyle, Muhammed'in indirildiği dönemde halk cahil, halk fakir. Bunlar nasıl savaş yapacak? Bunlara bir ödül vermen lazım. Ödül vaat etmen lazım. Ödül ne? Cennet. Huriler, gılmanlar, yiyecekler. Muhammed de ne yaptı? Bunları tatmin etsin diye ödül vaadinde bulundu. Cennet ayetlerinin tamamı böyledir. Gerçeklikle alakası yok. Cennetten bahseden yüzlerce ayet çöpe gitti. Öbürü mucizelerden bahseden yüzlerce ayeti çöpe attı. Ne oldu Kur'an? Tevrat gibi oldu, İncil gibi oldu. Plan bu. Hedef bu. Bunun için uğraşıyorlar. Allah'ın izniyle 14 asırdan beri beceremediler. Bundan sonra da Allah'ımın izniyle beceremeyecekler. Amin. Bu kafada olanların tamamını Allah Teala Hazretleri yerin dibine soktu. Daha yaşıyorken rezil etti onları. İnşallah bunlar da rezil olacaktır. Amin. Allah'ın izniyle. Bakın göreceksiniz. Allah Teala bunları da bütün milletin gözünün önünde rezil edecek. Bundan 10-15 sene önce televizyondan televizyona koşan hocaları hatırlayın. Bazı 3-5 tane hoca televizyondan televizyona koşuyorlar. Herkes onları çağırıyor. Ne oldu? Şu anda en komünist, en sosyalist, en kemalist kanallar bile bunları çıkartmıyor. Bittiler. Allah rezil etti. Biri dedi ki zina da helaldir. Öbürü dedi ki ayakkabıdan da kurban olur. Öbürü dedi ki porno izlemek helaldir. Allah kendi kelimeleriyle adamı rezil eder. Rezil eder. Biz iman ettik kardeşler. İmanın şartlarına iman ettik. İmanın şartlarından bir tanesi nedir? Allah'a iman, peygamberlere iman. Sen son peygamberin Muhammed Aleyhisselam olduğuna iman ettin mi? Ettim. Peki Kur'an'ın tamamına iman ettin mi? Bir şartlardan bir tanesi kitapların tamamına iman etmek. Kur'an'da İsra suresinin hemen başında diyor ki ben ona ayetlerimden bir kısmını gösterdim. İsra'yı yani o mucizevi olayı ayetlerinden bir kısmını ona anlattığım cenneti, cehennemi, ona anlattığım hesabı, mizanı, melekleri, maliki, rıdvanı göstermek için yaptım. O İsra'yı, Mirac'ı bunun için yaptım. Buna inandın mı sen Müslüman kardeşim? İnandım. Bir peygambere inanmak demek, dağın tepesine çıkmış bir adama inanmak demektir. Şimdi biz ümmetler dağın yamacındayız. Dağın tepesinde Muhammed Aleyhisselam var. Bize diyor ki dağın tepesinde, ben şu anda çok geniş bir açıdan görebiliyorum ey ümmetim. Dağın hemen arkasında cinler var, şeytanlar var, melekler var, cennet var, cehennem var. Siz şu anda dağın yamacında olduğunuz için açınız kapalı, göremiyorsunuz. Ama Allah beni yükseltti ve bana bu Kur'an'da sayılan şeylerin tamamını gösterdi. Bana iman edin, anlattıklarıma iman edin dedi. Müminler iman ettiler, münafıklar ve müşrikler dediler ki biz sana inanmıyoruz. Ebu Kubeys'e çıkmadı mı? Resulullah Aleyhisselam'a ilk gelen ayetler, kalk ve uyar. Ey örtüsüne bürünen, kalk ve uyar. Onlara İslam'ı anlat. Onlara davetini yap. Efendimiz Aleyhisselam bu emri aldıktan sonra nereye çıktı? Ebu Kubeys Dağı'nın tepesine çıktı. Herkesi oraya çağırdı. Dedi ki ben size desem ki şu dağın arkasından bir düşman ordusu gelecek ve 2 güne kadar bizi helak edecek. Bana inanır mısınız, inanmaz mısınız? Hepsi dedi ki inanırız. Bugüne kadar bir tane bile yalan söylemedi. Muhammed Aleyhisselam dedi ki şu halde ben size Allah'ın son peygamberi olduğumu bildiriyorum. yerlerin ve göklerin sahibi sizin o Kabe'ye koyduğunuz 360 tane put değildir. Tek olan ilahtır. Allah Celle Celaluhu. Bana inanın. Yoksa inanmazsanız felaket gelir. Ebedi bir ateş sizi bekler. Size Musa'nın davetini yapıyorum. Size İsa'nın, İbrahim'in, Nuh'un davetini yapıyorum. Bana iman edin. Dedi mi demedi mi? Dedi. Ama iman etmediler. Bu dağın yamacı ile dağın tepesi arasında olan farktır. Şu anda kardeşler bizim tamamımız cenneti görmedik. Cehennemi görmedik. Resulullah Mehdi gelecek dedi, görmedik. Deccal gelecek diyor sahih hadislerde, görmedik. Sırat var diyor, kıldan ince kılıçtan keskin. Sırat koca karı sözü değildir bu, hadis-i şeriftir. Kıldan ince kılıçtan keskin, çoğunluğun geçerken kayıp düşeceği bir köprü var diyor. Var mı gören? Görmedik. Ama iman ettik mi? İman ettik. Fakat modernistler, mealistler, ateistler, kemalistler söz birliği etmiş, aynı noktaya saldırıyor. Aynı ritüelleri kullanıyor, aynı argümanları kullanıyor ve aynı noktaya saldırıyor. Muhammed'i bitirmeliyiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Siz bitersiniz. Kibrit gibi bitersiniz. Kim uğraştıysa bitti. Siz de biteceksiniz. Sünneti bitirmeliyiz diyor. Ve genç kardeşlerimiz, ilim meclislerinden uzak olan genç kardeşlerimiz aldanıyor, kanıyor. Bir kısmı inanıyor. Azınlık bile olsa radikal, bunlar her zaman her yerde azınlıktır. Azınlık bile olsa inanıyor, kanıyor. Gençler ilimden uzaklaştıkça, İslam bilgilerinden ve dini yaşamaktan uzaklaştıkça hafızalar zayıflıyor, zeka zayıflıyor. Arabasında ufak bir çizik bile görmeye tahammül edemeyen Müslüman genç kardeşim, bedeninin her tarafına koca koca resimler dövme yaptırıyor. Bu adama gitti ki ya güzel bir araba almışsın 40 bin liraya. Bir çizik yapayım be, nazarlık olsun. Bir ufak bir çizik yapayım, nazarlık olsun. Nazar almasın araban. Desen ne der bu? Gebertirim seni ha. 40 bin lira saydım ben bu arabaya. Sen ne diyorsun ya? Bunu diyen adam bedeninin her tarafını dövme yaptırmış. Müslüman bu adam ya. Hocam ben mahallemizdeki bir hocadan duydum. Dövme yaptırmak haram değilmiş. Yeter ki yakışsın. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Yakışırsa dövme serbest, yakışmazsa serbest değilmiş. Böyle bir şey var mı? Dövme haramdır. Haramdır. Abdullah İbni Mesud, Allah ondan razı olsun. Amin. Hanefi ekolü nereden gelir? Sahabeden Abdullah İbni Mesud'dan gelir. Müçtehitlerin büyüklerindendir. Kadının bir tanesi geldi, dedi ki, ey Abdullah sen diyorsun ki dövme haramdır, kaşları inceltmek haramdır, dişleri inceltmek haramdır, saça saç ektirmek haramdır. Ben Kur'an'ın tamamını okudum. Ben Kur'an'da böyle bir haram görmedim. Sen bunu nereden çıkarttın? Kadın geliyor. O zamanın kadınları başka, Kur'an'ın tamamını okuyor. Şimdi kadınlar bütün dizileri okuyor. Bir Kur'an okumuyor. Akıllar çok zayıfladı kardeşler, çok zayıfladı. Abdullah İbni Mesud ne buyuruyor? Sen Kur'an'ı eksik okumuşsun. Ben sana şimdi bir ayet söyleyeyim. Allah Teala Hazretleri Kur'an'da buyurdu ki, Resulüm size neyi emrederse onu alın, neyi yasaklarsa ondan sakının. Resulullah'ın bize verdiği ve emrettiği şeyler bize mecburi olmuş oluyor mu, olmuyor mu? Oluyor. Yasakladığı şeyler bize haram olmuş oluyor mu, olmuyor mu? Neyi yasaklarsa ondan sakının diyor. Haram olmuş oluyor. Resulullah Aleyhisselam hadis-i şerifinde dövme yaptırana Allah lanet etmiştir diyor mu, demiyor mu? Kadın dedi ki evet diyor. Lanet etmiştir demek Allah yasaklamıştır demektir. Bunu Peygamberimiz söylediği anda o artık haramdır. Deyince kadın ikna oluyor. Ama Müslüman genç kardeşim bunları bilmiyor. Bu bilgileri bilmiyor ve şeytanın istediği vasıflarda yaşamaya devam ettiği için günah öyle bir şeydir ki sadece buraya yazılıp kalmaz. Aklı da zayıflandırır. Aklı zayıflıyor, zayıflıyor, zayıflıyor. 100 tane Müslümanın bir mecliste oturup Allah Allah diye zikretmesine şaşıran Müslüman kardeşim, 100 bin tane adamın bir stada gidip fener fener diye zikretmesine hiç şaşırmıyor. O da zikir, bu da zikir. Zikir ne demektir? Aynı kelimeyi tekrar etmek ve onu hatırlamak, onu anmak. Stattaki 100 bin kişi fener fener diye zikretmiyor mu? Zikrediyor. Garip değil mi bu? Bu anormal bir şey değil mi? Hiç değil hocam, normal. 100 kişi burada sohbete gelmiş, Allah Allah diye zikrediyorlar. Kadiriler, Nakşiler sessiz zikir yapmaz. Kadiriler açıktan zikir yapar. Allah Allah diye. Ama Müslüman kardeşimin aklını bulandırmışlar. Bana diyor ki ya hocam açıktan zikir yapılır mı? Bu nasıl olur? Bana çok garip geliyor hocam. Garip geliyor diyen adam her hafta Fener'in maçında. Kardeşim bence sen garipleşmişsin. Çok garipleşmişsin. Bu nasıl iş ya? Allah Teala bu milletin aklını korusun. Amin. Çok zayıfladık bak. Resulullah'ı hafife aldık. Hadislerini hafife aldık. Mezhepleri, alimleri hafife aldık. Sahabeyi hafife aldık. Hafife aldıkça Allah da aklımızı hafife aldı. Bizim atamız Osmanlı, Ehl-i Sünnet ve Cemaat akidesindendi. Tamamı Hanefi ve Şafii mezhebine mensuptu. Tamamı. Allah onları dünyaya hükmettirdi. Örnek çok basit. Sünnete en bağlı olunan iki tane zaman var. Bir, sahabe zamanı. Peygamber ve sahabe zamanı. İslam bütün dünyaya yayılmış. Süper güçleri dize getirmişiz. İki, Osmanlı zamanı. Süper güçleri dize getirmişiz. Ölçü çok basit. Geçmişte gördün sen bunları. Bunların sarıldığı gibi Kur'an'a ve sünnete sarıl. Allah seni tekrar dünyaya hakim kılacak. Olay basit kardeşim. Mucizeleri inkar ettirmelerindeki en önemli sebeplerden bir tanesi ne? Süper güçlere karşı Allah'ın yardımının size geleceğini hayal etmeyin. Böyle bir şey mümkün değil. Mümkün değil. Allah size yardım etmez. Neden mucizeyi inkar ediyor? Mucizeyi ilk inkar edenler o Kur'an'ın yun grubudur. Bunu kim kurdu? İngilizler. Vehhabi Selefileri kim kurdu? İngilizler. 007 James Bond nerede? İngiliz. İngiliz dedim mi orada duracaksın. Neden İngiliz anahtarı deniyor? Bak. Şimdi kuvvetli bir çeşme. Boruya sıkışmış, çeşme bozulmuş, dışarıya su akıtıyor. Sen ona desen ki ben bunu elimle çıkartacağım, yeni çeşmeyi takacağım, takabilir misin? Takamazsın. Neyi istiyorsun komşuya gidip? Komşu be, şu İngiliz anahtarını versene be. Niye Arnavut anahtarı demiyorsun? İngiliz anahtarı. Bunu İngiliz bulmuş. İngiliz anahtarı ne demektir? Küçük bir hareketle büyük işler yapan demektir. Küçük bir güç veriyorsun, büyük iş çeviriyor İngiliz anahtarı. Bu İngilizlerin planı nedir? Bizim nüfusumuz az. Biz köpek ve kedi beslemeyi çok severiz. Nüfusumuz hiçbir zaman Müslümanlar kadar çok olmayacak. Dolayısıyla bizim ne yapmamız lazım? Aralarına fitne koymamız lazım. Fitne ne? Kur'an-ı Yun mezhebi. Fitne ne? Vehhabi Selefilik. Aralarına koyalım, Müslümanlar birbirini patlatsın, öldürsün cihat diyerek. Biz de aradan seyredelim. İngiliz anahtarı gibi bunları seyredelim. Hani ne diyor Kızılderili? Bir nehrin yanından geçerken iki tane balığın kavga yaptığını görürseniz anlayın ki 5 dakika önce oradan uzun bacaklı bir İngiliz geçmiştir. Bak ben söylemiyorum. Bir İslam aliminin sözü falan da değil. Kızılderili'nin sözü bu. Uzun bacaklı İngiliz. Kim gitti o Amerika kıtasını kim keşfetti? İngilizler gittiler oraya koloni kurdular. Boyuna kestiler. Kızılderilileri boyuna soykırım yaptılar, kestiler. Bundan dolayı Kızılderililer de İngilizlere düşmandırlar. Bu İngilizler süper güç. Birinci Dünya Savaşı'nda biz ne yaptık bunlara? Fena bir şey yaptık. Çok fena. Ne yaptık? Kutul Amare denilen yerde bunlarla savaştık. İngiltere tarihinin en büyük yenilgisi dersem ne demeniz lazım? Kendi yazarlarının ağzıyla İngiltere tarihinin, süper güç İngiltere'nin tarihinde gördüğü en büyük mağlubiyet Kutul Amare rezaletidir. Neden? 10 bin askerimizin ve 500 subayımızın teslim olduğu, kendi eliyle teslim olduğu başka bir savaş yoktur. Her millet savaş yapar, kaybeder, kazanır. Her millet. Müslüman milletlerde bu kazanma ihtimali %70, %80. Allah'ın yardımı çok olduğu için rakamlar çok yüksektir bizde. Bizim dışımızda bütün milletler kazanır ve kaybederler. İngiltere'de çoğu zaman süper güç olarak kalmıştır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra süper güçlüğünü kaybetmiştir. Bizim Osmanlı'nın vurduğu darbeyle. Sonra süper güç kim oldu? Amerika oldu. O da bir gün yıkılacak. Zafer günlerini insanlar arasında döndürürüz diyor bu kitap. Zafer günlerini onların arasında döndürürüz. Bazen bazılarını yükseltir, bazen Allah bazılarını alçaltır. Bir zaman bizim atalarımızı yükseltti, şimdi kafirler üstte. Ama şimdi kaderin rüzgarı değişti. Şimdi Müslümanların sırası. Süleyman'ın rüzgarı sırtımızdan esiyor kardeşler. Allah bize yardım etsin. Amin. Bakın, komünistler, faşistler, ırkçılar, solcular, kamaristler, bunların tamamı şu anda hayatlarını içkiyle, zinayla ve uyuşturucuyla bitiriyorlar. Akıl hücrelerinin tamamını bunlarla yok ediyorlar. Müslüman gençler ne yapıyor? Devamlı sohbetlere gidiyor, namaz kılıyor, kitap okuyor, okullarda gelişiyor. Her yerde Müslüman gençlik var. Bunun sonucunu görmek çok zor olmamalı. Çok zor olmamalı. İşte bu süper güç İngilizlerle bizim atamız Osmanlı nerede karşılaşıyor? İngilizler bir iddia ortaya attı. Orta Doğu'nun gerçek patronunun kim olduğunu Osmanlı'ya belleteceğiz. Dediler, Irak'ın güneyinden geldiler. Dicle Nehri'nin oradan girdiler. Kutul Amare denilen bölgeye karargahlarını kurdular. Garnizonlarını kurdular ve yukarıya doğru, kuzeye doğru ilerlemeye başladılar. Osmanlı da bir ordu yaptı ve Bağdat'ın oralarda bir açık alanda göğüs göğüse mücadele oldu. 2-3 muharebede, mücadelede onları yendik. Ve nereye çekildiler? Dicle Nehri'nin hemen kenarına. O kurdukları garnizona çekildiler. Kaç kişi? 30 bin kişi. 30 bin kişi. Oraya çekildi. Osmanlı ne yaptı? Osmanlı muhasara yaptı. Başındaki paşa ile beraber. Paşa kim? Yattığı yer Şeyh Yahya Efendi'nin dergahının avlusundadır. Allah nasip eder de gidersek paşayı ziyaret edeceğiz inşallah. İnşallah. Osmanlı ordusunun başındaki paşa. Muhasara ediyor. Ettiği muhasaradan sonra İngilizler her taraf kapatıldığı için gıda yardımı yok. Çölün ortası. Yiyecek yok, içecek yok. Başlıyorlar atlarını kesmeye, atlarını yemeye. İngilizlerin içinde müttefik olan Hindistanlı askerler de var. Hindistanlılar at yemez, hayvan yemezler. Açlıktan birer birer ölüyorlar. Bu Osmanlı ordusunun başındaki adama neyi teklif ediyor? İngilizlerin başındaki general. 1 milyon İngiliz altını. 1 milyon İngiliz altını. Yeter ki muhasarayı kaldır git. Gücümüz bitti de, erzaklarımız tükendi de. Bir şeyler söyle. Rüşvet. Paşa ne yapıyor? Reddediyor. Birkaç ay daha muhasara devam ediyor. Uçakla gıda götürmeye çalışıyorlar. Uçakları indiriyorlar. Gemiyle Dicle'den gıda götürmeye çalışıyorlar. Gemiyi bizimkiler zincirle durduruyor. Ve gemideki bütün gıdalara el koyuyorlar. O gemiye ne isim takıyor bizim paşalar? Kendi gelen. Gemi kendi kendine gelmiş. Bizim de gıdaya ihtiyacımız var. Onların ihtiyacı olduğu gibi. Gemiye el koyuyor bizimkiler ve gıdaya kendi gelen ismini koyuyorlar. Sonra birkaç ay içinde açlıktan hastalıklar ve ölmeler başlayınca onların başındaki general bir mektup yazıyor ve teslim şartlarının konuşulmasını istiyor. Teslim oluyoruz diyor. 30 bin İngiliz askerini savaşlar esnasında orada öldürüyoruz. 10 bin İngiliz askerini esir alıyoruz. 500 tane subay ve 20 tane de general. İngiliz tarihinin, o süper gücün aldığı en rezil mağlubiyet budur. Bu kadar askerin teslim olması hiçbir orduda yoktur. Kendi tarihçilerin sözlerinden aktardım. Sonra kardeşler, nasıl oluyor bu? Allah'ın yardımıyla oluyor. Allah bize yardım ederse bizi yenecek olan kim vardır dediği için bu atalar, bu askerler böyle oluyor. Rahmetli anacığımın dedesi 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunda 4 sene, 5 sene askerlik yapmış. Anneme anlatmış. 12 tane İngiliz askerini sniperla öldürmüş bir adam. Neden bu İngilizler beni sevmez? Annemin dedesi sniperla İngiliz askeri öldürmüş. Bu İngilizler hocanızı hiç sevmez. Dikkat edin. Zaten sohbetine gittiğiniz adama bakın. Herkes hocanızı seviyorsa o hocada problem var demektir. Herkese gülücükler saçıyor, o da bizdendir, bu da bizdendir falan diyorsa bu adamda problem var demektir. Münafıklıktan bir şube var. Muhakkak düşmanları olmak zorundadır. Ehli sünnetse bir adam düşmanı olmak zorunda. Dünyada en çok düşman olan kimdir? Dünyada Muhammed Aleyhisselam'dan daha çok düşman olan kimse yoktur. Dünyada en çok seven olan kimdir? Muhammed Aleyhisselam'dan daha çok seven olan yoktur. Allah'ın selamı Efendimizin üstüne olsun. Amin. Amin. İşte kardeşler, bu zaferi bize Allah'ın yardımı kazandırdı. Bedir'de olduğu gibi, Hendek'te olduğu gibi, sonra gelen savaşlarda olduğu gibi Allah'ın yardımı geldi mi, şartlar ne kadar zor olursa olsun, ne kadar ağır olursa olsun Allah onların kalplerine korku salar. Ne diyor Mevla Teala Kur'an'da? Ey Habibim, onlara attığın zaman sen atmadın o toprak parçasını. Bedir Savaşı'ndan önce Resulullah Aleyhisselam yerden bir toprak parçası aldı, düşmanın üstüne attı. Toprak parçasını atar atmaz düşmanın kalbinde bir korku belirdi. Korku demek maça 1-0 mağlup başlamak demektir. Allah ne buyuruyor? Sen atmadın. Allah attı. Şimdi Sosyal medyada bazı resimler gördüm. Hükümetimizin yaptığı insansız hava araçlarında füze rampaları koymuşlar. İnsansız hava araçlarına füze rampaları koymuşlar. Rampaların üstüne de bu ayet-i kerimeyi yazmışlar. Attığın zaman sen atmadın, Allah attı. Çok ince bir düşünce. Allah sizden razı olsun. Kimin aklına gelmişse Allah razı olsun. Bu kafada olan bir adam o füzeye Allah'ın ayetini yazdığı zaman ne olur? 10 tane öldüreceği yerde 20 tane öldürür. Yeter ki Allah'ın yardımını iste. Allah şöyle buyurdu. Eğer inanıyorsanız galip gelecek olan sizlersiniz. Süper gücü mağlup etmek. Kaldı ki Birinci Dünya Savaşı demek Osmanlı'nın çöküş yılları demektir. Çöküş yıllarında kimi yeniyor? Şimdinin Amerika'sını. Türkiye'nin şu andaki Amerika ile bir savaşa girdiğini düşünün ve süper güçlüğünü elinden aldığını düşünün. Mümkün mü? Akıllarımıza çok uzak geliyor değil mi? Bu oldu, bu yaşandı kardeşler. Osmanlı zamanında, çöküş zamanında bu yaşandı. Bizim atamız Kanuni bir emir verdi ve Fransa'da 100 yıl boyunca dans etmek yasaklandı. Bir emir veriyor. Kendisinden çok uzak, fersah fersah ileride olan bir ülkede dans etmeyi yasaklayabiliyor. Bu güç nereden geliyor? Sen kalbini ve ruhunu Allah'a teslim edersen Allah melek ordularını sana gönderir kardeşim. Kur'an bunun örnekleri dolu. Hadisler bunun örnekleri dolu. Buna dikkat edin kardeşim. Sohbetin sonunda söyleyecektim ama tam olayın üstüne geldi. Kutul Amara meselesinde. İngilizlerin gözünden şu olayı anlatan bir yazarın kelimelerini zikredeyim burada. Bakın, Allah bir millete yardım ettiği zaman ne oluyor? Süper güçler ne hale geliyor? İngiliz yazar Patrick Saver, Türklerin İngilizleri nasıl yendiğine dair yazısının yanında zafere ilişkin fotoğraf ve videolar da var. Videoyu gördüm, bazı fotoğrafları gördüm. Açlıktan dolayı askerlerinin bir deri bir kemik kaldığını gördüm. İngiltere'de yayın yapan The Telegraph'ta yazan Patrick Saver, Birinci Dünya Savaşı'na dair bir yazı kaleme aldı. Savaş günlerinden ilk kez ortaya çıkan görüntüleri de paylaşan İngiliz yazar, Kutul Amare kuşatmasında Türklerin İngilizleri nasıl bozguna uğrattığını yazdı. İngiliz askerlerine Türk darbesi. Kasım 1915'te İngilizlerin Orta Doğu'daki petrol kaynaklarını korumak için ilerlediğini hatırlatan Saver, Kutul Amare kuşatmasında yaklaşık 10 bin İngiliz askerinin güçlü Türk askerleri karşısında ağır bir yenilgi aldığını ve teslim olduğunu söyledi. Atlarını yemek zorunda kaldılar. Olayı görüntülerle anlatan yazar, İngiliz askerlerinin Türklerin yenilgisinden sonra ellerindeki her şeyini kaybettiğini ve atlarını yemek zorunda kaldıklarını bildirdi. Türk ordusunun yoğun atışları. Kuşatmada yer alan bir İngiliz askerinin günlüğünden notlar paylaşan İngiliz yazar, aç kalan İngiliz askerlerine uçaklarla gıda yardımı yapıldığını ancak Türklerin yoğun atışlarından dolayı bu yardımların askerlere ulaşmadığını bildirdi. İngiliz askerleri pirelendi. Günlüklerde İngiliz askerlerinin at etlerinin nasıl yediğini aktaran Saver, askerlerin pirelendiğini ve kötü şartların dayanamadığını ve Türk ordusuna esir olduğunu yazısında açıkladı. Kendi yazarları anlatıyor. Nasıl oluyor bu iş? Süper güç bize haddimizi bildirmek için gelmişti. Patron kim burada? Biz göstereceğiz demişti. Ne oldu? Mucizelere inkar etme. Allah'ın gücünü inkar etme. Allah'ın gücüne iman edersen ve o sana bir yardım ederse senin önünde durabilecek bir ordu yoktur. Hiçbir ordu senin önünde duramaz. Şimdi dışarıdaki İngilizler böyle bir itirafta bulunuyorken içerideki İngiliz sempatizanları kudurdu. Bu sene 100. yıl olması hasebiyle bütün ülkede tıpkı Çanakkale'yi kutladığımız gibi neyi kutladık? Kutul Amare zaferimizi kutladık. Süper gücü devirme zaferi. Ama bu zaferden rahatsız olan bazı insanlar vardı. Bazı aydın insanlar. Bunlardan bir tanesi kim? Mirgün Cabas. Biliyor musunuz bu adamı kardeşler? Bu adam CNN diye bir televizyon var ülkemizde. Bu televizyonda birkaç tane program birden yapıyordu. Ne zaman ki savcı Selim Kiraz'ı o teröristler girdiler, rehin aldılar ve öldürdüler. Bu Mirgün denilen şahıs kendi sosyal medya hesabında teröristleri şirin gibi gösteren bazı paylaşımlarda bulundu. Bunu yaptıktan sonra televizyon idaresi buna kızdı ve bütün yaptığı yayınları kaldırttı. Biliyorsunuz bu laikler bu kendi milletinden bir haber olan insanlar terörist tericiler. Biri diyor ki bizim terörist kızın göğsünde bir tane kırmızı çal vardı. Ne kadar şirin, ne kadar kibar. Üniversiteyi neden bıraktın sen? Neden dağa çıktın? Neden PKK'nın terörist grubuna katıldın? Efendim işte orada bize haksızlık yapıyorlar. Eşit davranmıyorlar. Eyleme çıktım ben. Gezi olaylarında eyleme çıktım. 3-4 ay eyleme çıktığım için üniversiteden beni attılar. Ben de gittim terörist oldum. Aa sen ne kadar mazlum bir insansın ya dediler. Bunlar televizyonlarında. Deyince televizyon idaresi ne yapmış? Fazla dayanamamış, tutamamış, arkasında duramamış. Kovmuş. Loser. Mirgün Cabas bir loser. İsmi bir garip. İsminin manasını bilmiyorum. Birçok isim manası bilirim. Ama Mirgün diye bir isim ben bilmiyorum. Fakat dikkat çekmek istediğim nokta şu. Kendi milletinin değerlerine neden bu kadar yabancı? Neden uzak durmak istiyor ve neden tersliyor? Şimdi kelimelerini birebir okuyacağım. Kutül amareyi öğrenmeyeceğim. Mirgün abi. Ayıp. Öğrenmeyeceğim. Neden öğrenmeyeceksin? Bilgi, yeni bilgiler öğrenmek kötü bir şey mi? Ben bir konuda bilgi sahibi olmadığı zaman direkt soru sorarım. Çok soru sormayı seven bir insanım. Şunu nasıl yapıyorsun? Bunu nasıl yapıyorsun? Bizim çiğ köfteci Mehmet abiye gidiyorum. Mehmet abi şunu nasıl yapıyorsun? Çiğ köfteci olacak değilim. Mesleğim belli benim. Ama soru sormayı severim. Resulullah buyurdu ki merak ilmin kapısıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. O konuda bilgi sahibi olmak istiyorsan ehline soracaksın. O bana dini sualleri sorar. Ben ona milli sualleri sorarım. Çiğ köfte bizim milli yiyeceğimizdir. Bu bilgi sahibi olmak istemiyorum diyor. Öğrenmeyeceğim diyor. Öğrenmek istemiyorum diyor. Neden öğrenmek istemiyorsun? Demek ki bir problemin var senin. Bu zaferle alakalı bir problemin var. Bakalım. Mirgün Cabas, CNN Türk'teki programına son verilmesinin en iyi yanının Kutul Amare'yi öğrenmemek olduğunu söyledi. Şimdi oradan bir darbe yemiş ya, bunu kovmuşlar, maaş kesilmiş. Bir şekilde bu acıyı çıkartması lazım. Bir yerlere sallaması gerekiyor. Bakalım nereye sallamış. Geçtiğimiz ay CNN Türk'te Sağım Solum Tarih, Paranın İzi, Mirgün Cabas'la Her Şeyi programlarına son verildi. 3 tane programı varmış. Paranın İzi, Tarih, Sağ Sol falan hepsini bitirmişler. Daha önce söylemlerinde teröristlere destek çıktığı için tepki toplayan Cabas, bugün attığı tweette her gün program yapmamanın tek iyi tarafının Kutül Amare'nin ne olduğunu bilmiyorum, merak etmiyorum, hayatta da etmeyeceğim ifadelerini kullandı. 1. Kutül Amare'nin ne olduğunu bilmiyorum. Bilemeyebilir misin? Herkes her şeyi bilemeyebilir. Burada problem yok. Ama ortada kutlanan bir zafer varsa, biz de Çanakkale'yi bilmiyorduk, ilkokul kitaplarında gördük. İnsanları gördük ki kutluyorlar, sonra yavaş yavaş öğrendik. Kutül Amare'yi bilmiyorduk, kitaplarda küçük bir şekilde söylenip atlanıyordu. NATO'ya girinceye kadar bu zafer kutlanıyordu. NATO'ya girerken süper güç İngiltere dedi ki, seni NATO'ya alırım bir şartla, bunu kaldıracaksın. Burada ben tahaffuf oluyorum, rezil oldum orada. Bu konu konuşulması gerekiyor. Bir daha bunu konuşma. Ülkende bunu kutlama dedi. NATO'ya girerken bize kazığı attılar. Bundan dolayı onlarca yıldır bu kutlanmıyor. Bilmemek önemli mi? Önemli. Öğrendiğin zaman öğrenirsin. Bilmediğin şeyi öğrenirsin. Bu şimdi devam ettiriyor. Bak. Kutül Amare'nin ne olduğunu bilmiyorum. Merak etmiyorum. Hayatta da etmeyeceğim. Burada bir duruş var. Burada bir tavır var. Tavır kime karşı? Kimle kim savaştı ona bakacağız şimdi. İngilizler, 3 tane Allah var diyenler. Osmanlılar, Allah tektir diyenler. Şimdi normal bu ülkede yaşayan bir Müslümanın kimin tarafında olması gerekir? Allah tektir diyen Osmanlı ordusunun tarafında olması gerekir. Mirgün abi ne diyor? Asla merak etmiyorum. Ne olduğunu hiç de merak etmeyeceğim. Neden merak etmiyor? Sonucun ne olduğunu biliyorsun. Sonucun ne olduğunu biliyorsun. Rakip takıma ağır skorla mağlup olmuş bir adamın aynı maçın özetini tekrar izlemek istememesi gibi. O maçın 6-0 bittiğini biliyorsun. Dur başka bir örnek verecektim. Bir anda aklım oraya gitti kardeşler. Kusura bakma. Şimdi acı veriyor. Onu izlemek acı veriyor. Osmanlı'nın İngilizlere karşı aldığı bu zaferi bir daha konuşmak acı veriyor. Bu konuda bahis yapmak acı veriyor. Bundan dolayı ne diyor? Öğrenmek istemiyorum. Bilmeyeceğim, öğrenmeyeceğim diyor. Sen neden böyle yapıyorsun kardeşim ya? Burada bir şeref var, bir şan var. Süper gücün indirilmesi var. Kutül Amare zaferi Dicle Nehri kıyısında Kutül Amare şehri yakınlarında konuşlanmış İngiliz ve müttefiklerinin kuşatılmasıyla başladı. Kasabanın Osmanlı ordusu tarafından ele geçirilmesi ve İngiliz birliklerinin tamamının esir alınmasıyla bitti. Olayın sonundan oldu kardeşler. Olayın sonunda İngiliz hükümeti Osmanlı hükümetine 2 milyon altın fidye verdi ve 10 bin asker ve 500 subayı teslim ettik İngiliz hükümetine. Oradan sonra güneyden çekildiler. Ne yaptılar? Taktik değiştirdiler ve Vehhabilik denilen mezhebi kurdular. Anladılar ki birebir olarak bu Osmanlı ile mücadele etmek mümkün değil. Ne yapalım? Yeni bir sapık mezhep türetelim. İbn Abdülvehhab denilen bir adamı kandıralım. Vehhabilik mezhebini kurduralım. Zaten tarihte bunların İbn Teymiye denen bir Selefici denilen bir adamları var. Çok kan döktü. Vehhabiliği de, Abdülvehhab'ı da Vehhabilik adında kullanabilirsek bu akideyle Müslümanlara kırdırabiliriz dediler. Başarılı oldular mı? Oldular. Şu anda IŞİD, Boko Haram, El-Kaide, Taliban ne kadar Müslüman katili canlı bomba varsa akidesi nedir? Vehhabi Selefidir. Ve bunlar Allah rızası için Müslüman öldürüyor. Allah bu sapıkları kurtarsın. Amin. Amin. Şimdi kardeşler, işte bu Süleyman Aleyhisselam'a verilen mucizeler bir misli, bir benzeri Efendimiz Aleyhisselam'a verilmiştir. Peygamberimiz Aleyhisselam'a verilen bir mucize nedir? Hiçbir peygambere verilmeyen bir olay. Allah ile konuşma. Efendimiz Aleyhisselam, mucizenin ilk ayağı neydi? Mekke-i Mükerreme'den, Mescid-i Haram'dan, Mescid-i Aksa'ya gitmesi. Bu bir. İkincisi ne? 7 kat semaya çıkması. Çok hızlı bir özet buraya geçmem lazım. Gecenin önemi. Şimdi yazı ben neden çok seviyorum? 1-3 aylar geliyor. Önümüzdeki bir 10 sene daha bu devam edecek Allah'ın izniyle. Hep yaz aylarına denk gelecek. Sonra sonbahar, sonra kış. 3 aylar yaz dönemine denk geliyor. Bundan dolayı yazı çok seviyorum. Müslümanların bilinçlenmesi, akıllanması çok daha farklı oluyor. Namaza başlayanlar çok fazla oluyor. Gelen soru miktarı artıyor. Soru miktarının artması ne demek? İlgi alanları değişiyor. Müslümanın ilgi alanları ilme, fıkha doğru gidiyor demektir. Bu güzel bir gelişme. Sonra Ramazan geliyor, ayların efendisi. İnsanların kalpleri bereketleniyor. Yazı çok sevmemin bir sebebi daha nedir? Müthiş üçlü sahne alıyor. Erik, çilek, kiraz. Yaz meyveleri. Allah bunları cennette de yemeyi bize nasip etsin. Amin. Müthiştir. Kardeşler, Efendimiz Aleyhisselam semaya çıkarken birinci kat daha önce Kudüs'te Mescid-i Aksa'da ne yaptı? Bütün peygamberlerin ruhaniyetine namaz kıldırdı, imamlık yaptı. Sonra birinci kat semaya kadar o taş ile beraber, Kudüs'te hala mevcut olan taş ile beraber birinci kat semaya kadar geldi. Kim ile görüştü orada? Adem Nebi ile görüştü. Sonra ikinci kat sema. Orada kim vardı? İsa ve Yahya peygamberler vardı. Yanında hep Cebrail Aleyhisselam var. Kat be kat çıkıyor. Birinci kat sema nereye kadar? Kainatın içinde yıldızların bittiği yere kadar. En son yıldıza gelinceye kadar bu birinci kat semadır. Daha ikinci kat sema gelmemiştir. Allah Teala Hazretleri ayet-i kerimede dünya semasını yıldızlarla süsledik diyor. Alimler ayeti tefsir ederken ne diyorlar? Birinci kat sema demek yıldızların sonuncusu demektir. Yıldız varsa o daha dünya seması demektir. Yani birinci kat. İkinci kat semada ne var? Yahya ve İsa Aleyhisselam. İki tane teyze çocuğu. Allah'ın selamı o ikisinin üstüne olsun. Amin. Amin. Üçüncü kat semada kimle görüşüyor? Yusuf Aleyhisselam'la görüşüyor. Dördüncü kat semaya çıkıyor. Efendimiz Aleyhisselam kimle görüşüyor? İdris Aleyhisselam'la görüşüyor. Tam orta mertebede. Beşinci kat semaya çıkıyor. Kimle görüşüyor? Harun Aleyhisselam'la görüşüyor. Altıncı kat semada kimle görüşüyor? Musa Aleyhisselam'la görüşüyor. Yedinci kat semada kimle görüşüyor? İbrahim Aleyhisselam'la görüşüyor. Sonra Sidretül Münteha'ya geliyor. Bütün meleklerin, bütün peygamberlerin ve bütün canlıların geçebileceği son nokta. Oradan öteye hiçbir peygamber ya da hiçbir canlı geçemez. Cebrail Aleyhisselam'ın deyimiyle buradan öteye bir adım atarsan ben yanarım ey Allah'ın Resulü. Bundan sonra tek başınasın diyor ve Efendimiz Aleyhisselam Sidretül Müntaha'ya geçiyor Allah ile görüşmeye. Efendimiz Aleyhisselam'ın Allah'ı gördüğü bütün ehl-i sünnet alimleri tarafından icma ile sabittir. Ama ihtilaf şuradadır. Efendimiz Aleyhisselam Rabbini baş gücüyle mi gördü? Kalp gücüyle mi gördü? Burada ihtilaf vardır. Alimlerden bir kısmı diyor ki baş gözüyle görmüştür ama Allah bu dünya gözleriyle değil cennette vereceği gözlerle görmüştür. Zira Allah Teala Hazretleri Kur'an'da bütün müminlerin onun yüzüne bakacağını, Allah'ı göreceğini bildiriyor, müjdesini veriyor. Dolayısıyla Efendimizin Allah'ı gördüğü gözler dünya gözleri değil, cennet gözleridir diyor. Bir kısmı diyor ki hayır, bu gözleri değiştirmemiştir Allah Teala, kalbiyle görmüştür diyorlar. Efendimiz Aleyhisselam Allah ile orada binlerce kelime yaptı, konuşmalar yaptı. Allah'ımız peygamberimize 3 tane hediye verdi. Hediyelerden bir tanesi neydi? 5 vakit namaz. Sen buraya geldin, ümmetine gelişini anlatacaksın. Ve çok keyiflenecekler ama onlar da bu yücelmeyi yaşamak isteyecekler. Onların aynı yücelmeyi yaşaması için ben onlara 50 vakit namazı farz kılıyorum diyor. Fakat daha sonra Musa Aleyhisselam'a geliş gidişlerle beraber Musa Aleyhisselam ısrar edince ümmetin zayıftır, benim ümmetim bunu yapamamıştır. Çoğu namazını kılmamıştır, 50 vakti yapmamıştır. Sen namaz ibadetini azaltması için Allah'tan niyazda bulun. Allah senin duanı kabul eder. Deyince git gellerden sonra namaz ibadeti 50 vakitten 5 vakte iniyor bir müjde ile. Allah ümmetime müjde verdi ki kim 5 vaktini aksatmadan kılarsa ben ona 50 vakit sevap vereceğim. Tıpkı Musa'nın kavmine verdiğim gibi. Bu ödüllerden bir tanesidir. İkinci ödül nedir? İkinci ödül اَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ Peygamber Allah'ın kendine indirdiğine iman etti. Müminler de şüphesiz iman ettiler. Bu suredir. Bakın, Allah'ımızın bu Kur'an'daki ayetlerin tamamını peygamberimize veriş şekli 1. Rüya ile olmuştur. 2. Cebrail Aleyhisselam ile olmuştur. Tamamı böyle olmuştur. Ancak 2 ayeti bizzat kendisi söylemiştir. Bizzat. Hangi ayetlerdir onlar? Âmener Resulü. Bakara suresinin son 2 ayetidir. Resulullah Aleyhisselam bu ayetler hakkında ne buyuruyor? Bir Müslüman yatmadan önce sadece Bakara suresinin son 2 ayetini okusa ve yatsa, bütün geceyi ibadetle geçirme noktasında ona yeter. Ona yeter. Başka bir şey yapmasına gerek yoktur. Bize internet üzerinden soru soran kardeşlerimiz bu özel gecelerde en çok neyi soruyor? Hocam nasıl geçirdin bu geceyi? Ne yapmamız lazım? Kardeşim bir, ilim meclisinde bulunacaksın. Çünkü 1 saat ilim meclisinde bulunmak 1000 rekat nafile namaz kılmaktan evladır. Hadis-i şeriftir. Başka hadiste Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? İlim meclisinde bulunup ilimden bir mesele öğrenmek 1000 yıllık nafile ibadetten evladır. Bir mesele, ilimden bir tek mesele öğrenmek. 1000 yıl nafile ibadet yapsa bundan daha evladır diyor. Neden? Öğrendiğin o bilgi senin hayatını kurtarabilir. Hayatında yeni ufuklar açabilir, yeni başlangıçlar yapmanı sağlayabilir. Bir tek bilgi. Bundan dolayı İslamiyet'te ilim amelden üstündür. Önce ilim. Bilmedikçe doğru yapamazsın. Efendimiz Aleyhisselam'a verilen 1. hediye neydi? 5 vakit namaz. 2. hediye ne? Âmener Resulü. 3. hediye ne? Namazlarda oturduğumuz zaman okuduğumuz dua var ya. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Bütün manevi hediyelerin tamamı Allah'a aittir. Bütün övgülerin tamamı Allah'a aittir. Bu Efendimiz Aleyhisselam'ın Rabbimizi gördüğü anda söylediği duadır. Bizzat Efendimiz bu duayı okuyor. O iştiyakla, o keyifle. Allah'ımız ne cevap veriyor? Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh. Selam senin üzerine olsun ey benim peygamberim. Rahmetim senin üzerine olsun, bereketim senin üzerine olsun. Amin. Esselamu aleyna. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'a geçti olay. Duayı aldı mı? Allah Teala Hazretleri bizzat ona rahmet okudu mu? Salavat getirdi mi ona? Bizzat kendi ağzıyla peygamberimize salavat getirdi. Resulullah Aleyhisselam ne yapıyor? Hemen bizi araya sıkıştırıyor. Esselamu aleyna. Selam benim üzerime olsun. Ve ala ibadillahissalihin. Ümmetimden salih amel işleyenlerin tamamının üstüne olsun. Kim varsa namaz kılan bu duaya o da ortaktır. Ama peşinden madalyonun diğer tarafında söylüyorum. Kim varsa namaz kılmayan kul hakkına giriyor. Namaz kılan bütün Müslümanlar Ettahiyyatü duasında bu duayı okuyorlar ve bütün Müslüman kardeşlerine dua ediyorlar. Namaz kılmayanlar o kardeşlerine dua etmiyorlar. Kim alacaktı? Burada kul hakkı var. Müslüman kardeşler, kılmayanlara bunu söyleyin. Bak benim senin üstünde alacağım varı. Hadi öyle yemeğini sana ısmarla. Söyleyin bunu, hakkınız var. Hafta sonu kardeşim bir avize dükkanı açmış. Bir derviş kardeşim. Bütün dükkanın her tarafı böyle avizelerle dolu. Elinde de bir tane kumanda var. Kumandaya bir basıyor, bütün ışıklar bir anda açılıyor. Bir basıyor düğmeye, televizyonun kumandasını açıp kapatmak gibi. Bir basıyor, ışıkların tamamı kapanıyor. Biz de ziyarete gittik, biraz Kur'an okuyalım, dua edelim yeni yarışmış diye. Kapıdan içeriye girer girmez bu tak düğmeye bir basıyor orada, bütün ışıklar açıldı. Hocam, mekanımıza ışık saçıyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Kardeşim, bize kullandığı tabir bu. Şimdi elinde düğme var. Ben düğmeyi görüyorum. Ben içeriye girer girmez tak düğmeye basıyor. Peşinden de keramet uyduruyor. Hocam mekanıma ışık saçtınız. Görüyorum orada. Bir sürü avizeler var mübarek ya. Silsilemizin büyükleri de diyor bu gibi dervişler için. Şeyh uçmaz, derviş uçurur. Şimdi dervişler arasında bazı çekişmeler vardır. Bazı dervişin üstadı, mürşidi çok keramet gösterir, Allah keramet verir. Bazı dervişin mürşidi pek keramet göstermez. Keramet gösteren, keramet göstermeyenden üstündür anlamına gelmez bu. Alimlerimiz diyor ki bazen hiç keramet göstermeyen daha üstün olduğu da vakidir. Şimdi dervişler arasında ama bu bir güç göstergesidir. Hocaları yarıştırırlar. Benim hocamda şöyle bir keramet var, benim hocamda böyle bir keramet var. Ben ihtimal veriyorum bizim bu derviş kardeş, esnaf arkadaşlarına hocamı gördün mü be? İçeriye girerken bir ışık parladı içeride, görmedin mi ya falan diyecektir yani. Hayır kardeşim, hiç gerek yok. Yapmayın bunu. Şeyhim şöyle derdi. Eğri ayağa eğri ayakkabı dikerler. Bu sohbete gelen derviş kardeşlerden çok sağlam olanı vardır, zayıf olanı vardır. Çok seveni vardır, az seveni vardır. Denilenlerin tamamını yapabilen vardır, eksik yapan vardır. Sağlam ayakkabı var, eğri ayakkabı var. Kimin ayağı eğri ise, kimin ayağında 8 tane parmak varsa o adam normal bir ayakkabı giyemez. Ne yapacak o adam? Özel ayakkabı yaptıracak. Çünkü ayağında 8 tane parmak var. Allah Teala bazısına fazla parmak verir. Özel ayakkabı yaptırması lazım. Şeyhim diyor ki eğri ayağı bu yolda eğri ayakkabı yaparlar. Sen kötüsün, çık buradan git demezler. Onu düzeltmeye çalışırlar. Bu iş böyledir kardeşler. Dolayısıyla ne yapacaksın? Bu namazlarını kılacaksın. Bu tahiyyat duasını ben sana yaptığım gibi Müslüman kardeşim, sen de bana yapacaksın. Hadise budur, mesele budur. Allah Teala bu anlattığım mucizeleri idrak eden, anlayan kullardan etsin. Amin. O sapıtanlardan, aldananlardan bizleri etmesin. Amin. Amin. Adam inkar ediyor. Aristolar inkar etti. Eflatunlar inkar etti. Felsefenin en üstün adamı bunlar. İsa Aleyhisselam'ın vazife yaptığı dönemde bu adamlar vardı. Felsefenin zirvesi. Tıp zirvedeydi İsa Aleyhisselam döneminde. Bir peygamber geliyor 30 yaşında. Allah ona peygamberlik veriyor. Hiçbir adamın yapamayacağı şeyler yapıyor. Anadan doğma bir köre geliyor. Gözlerini tutuyor elini. Allah'ın izniyle gör diyor. Kullandığı kelime bu. Allah'ın izniyle gör. Anadan doğma kör ya. Adam 40 sene kör yaşamış. Bir dua yapıyor, elini çekiyor ve adam görmeye başlıyor. Hadi yapın. Bu kadar modernist var. Bir sürü doktor tutun. Doktorlar alsınlar hastayı, 100 tane doktor, profesör. Her biri teker teker ellerini adamın gözüne koysunlar. Yanlarına teknolojik aletleri de koysunlar. Gözüne koysunlar, İsa Aleyhisselam yaptığı duayı yapsınlar. Kur'an diyor ki, ben Allah'ın izniyle anadan doğma körü gördürürüm. İsa Aleyhisselam'ın sözü. Ben Allah'ın izniyle ölüyü diriltirim. İsa Aleyhisselam'ın sözü. Ölüyü diriltmek. Yapın. Teknolojiniz bu kadar ileride. Nihilist kardeşim. Kabir orada. Gidelim dedenin kabrine. İsa Aleyhisselam ne yaptı? Kabrin başına gitti. Toprağın üstüne meshetti. İsa Aleyhisselam'a neden İsa Mesih deniyor? Mesheden demektir. Birisine dua ettiği zaman eliyle ona meshediyor ve duasını Allah hemen kabul ediyor. Kabre gitti. Büyük bir kalabalıkla Yahudi alimlerle beraber. Dediler ki biz senin peygamber olduğuna inanmıyoruz. Ne lazım sizin peygamber olduğuma inanmanız için? Ölüyü diriltirsen iman ederiz. Daha önce hiçbir peygamber ölüyü diriltmemiş. Anormal bir şey istiyorlar. Peki diyorlar, kabri siz seçin, ölüyü siz seçin, bana gösterin. Ben diyor dua edeceğim ve dirilecek. Yahudi alimleri orada, halk orada şaşkınlıkla bakıyorlar. Kabri seçtiler, İsa Aleyhisselam öne geçti. Toprağın üstüne elini meshetti. Allah'ın izniyle kalk ey Mevta. Ve kabirdeki ölü kalktı. Sonra kaçan kaçana. Kaçan kaçana. Şimdi bizim anlamamız biraz daha normal olabilir. Zombi filmlerini çok izlediğiniz için. Kabirden kalkan, yürüyen falan adamlar görüyorsun böyle. Olabilir. Allah'ın peygamberi bunu yaptı. Ey süper güçler, ey tıpta ilerlemiş adamlar, yapın da görelim. Ey mucizeyi inkar edenler, yapın da görelim. Allah meydan okuyor. Gözüne dokunuyor ve kör iyileşiyor. Kambur olan hastaya dokunuyor, sadece mesheliyor. Ve kambur iyileşiyor. Çamurdan bir kuş yaparım. Bu da Kur'an'dan. Ben çamurdan bir kuş yaparım. Ona üflerim ve Allah'ın izniyle diridir. Yapın bakalım. Heykelciler, heykel sevdalıları, heykel tıraşlar, yapın, diriltin de görelim. Bunların hepsi mucizedir. Ama bu ümmetin kafalarındaki imanı bitirmek için önce mezheplerden girdiler, sonra hadisleri inkar ettiler, sonra mucizeleri inkar ettiler, sıra geldi Kur'an'a. Şimdi Kur'an ayetlerini inkar ediyorlar. Biz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz. Bizi zincirleyemezsiniz kardeşim. Hindistan'da fil terbiyecileri fillere uyguladıkları bir yöntem vardır. Bebekliğinden itibaren file bir zincir takarlar, yanında da bir tahta çakarlar. Küçük bir tahta. Fil ufak halde kuvvetsiz olduğu için o tahtadan kurtulmak ister. Kurtulamaz. Birkaç gün bunu dener. Sonra bir daha o zincirden kurtulmayı denemez. Neden? Çünkü ben denedim, yapmaya çalıştım ve tahtayı yerinden sökemedim. Demek ki gücüm buna yetmiyor der. Yıllar geçer, fil kocaman olur ve bağlı olduğu tahta aynıdır. Fil tek bir hamle yapsa zincirlerden kurtulur. Ama filin bilinçaltını bozmuşlardır. Filin bilinçaltına şu cümleyi kazımışlardır. Sen bu zincirden kurtulamazsın. İşte bu Osmanlı'nın torunlarının bilinçaltına şu cümleyi kazıdılar. Mucize diye bir şey yoktur. Size Allah'ın yardımı gelmez. Keramet diye bir şey yoktur. Allah dostları yoktur. Veliler yoktur. Yardım diye bir şey yoktur. Siz süper güçlere teslim olmak zorundasınız. Amerika'ya boyun eğmek zorundasınız. İngiltere'ye boyun eğmek zorundasınız. Allah'a boyun eğmeyin. Peygamberlere teslim olmayın. Siz bize teslim olun. Bakın Vehhabi Selefileri biz İngilizler olarak yönetiyoruz. Ve bir İslam devleti kurdular. Şu anda Müslüman kesiyorlar. Siz de bize gelin, bize katılın. Diyorlar. Müslüman gençliği böyle kandırdılar. Böyle aldattılar. Allah Teala bu kardeşlerimize izan versin, akıl fikir versin. Amin ya mu'in. Bir dua yapalım kardeşler. Çok dua bekleyen insan var. Bugün çok mesaj aldım. Hatim var mı? Kaç tane hatim var? İki tane mi var? Dua ederiz inşallah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi, senin rızan için bu ilim meclisinde toplandık. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın en kuvvetli sünnetini yaptığımız için bizlerden razı ol. Amin. Şu meclise geldiğimiz için, onun sünnetini ihya etmeye çalıştığımız için bizim günahlarımızı affet. Amin. Ellerimiz kirlidir, kabul ediyoruz. Dilimiz kirlidir, kabul ediyoruz. Ayaklarımız günahlara gitti, kirlidir, kabul ediyoruz. Allah'ım biz kuluz. Beşeriz, hata ederiz üçer beşer. Ya Rabbi senin kapına geldik. Senden başka bizi affedebilecek olan hiçbir güç yok, hiçbir kuvvet yok. Allah'ım bizi affet. Amin. Muhammed Aleyhisselam hürmetine bizi affet. Amin. Kitabın Kur'an hürmetine bizi affet. Amin. Şeairinden Kabe'yi muazzama hürmetine bizi affet Allah'ım. Amin. Efendimiz Aleyhisselam'a benzemeyi bu ümmete nasip et ya Rabbi. Amin. Sahabe-i kirama benzemeyi bu ümmete nasip et ya Rabbi. Amin. Hasta olan kardeşlerimiz var. Ülkemizin her tarafında, dünyanın her tarafında Müslüman hasta kardeşlerimiz var. Geceleri inleyen kardeşlerimiz var. Artık bu hastalığın devası yoktur denilen, kendilerine bu söylenen kardeşlerimiz var. Ümidi kesmek üzere olan kardeşlerimiz var. Allah'ım bütün bu kardeşlerimize Şafii ismi şerifinle tecelli et ya Rabbi. Amin. Hepsine şifalarını ver ya Rabbi. Amin. Dili dönmeyen kardeşlerimiz var. Kekeme olan kardeşlerimiz var. Allah'ım Şafii ismi şerifin hürmetine sen bunlara şifa ver ya Rabbi. Amin. Gözleri görmeyen kardeşlerimiz var. Allah'ım gözlerini aç. Amin. Ayakları yürümeyen, felç olan kardeşlerimiz var. Ya Rabbi şu güzel gece hürmetine, peygamberine verdiğin bu büyük mucize hürmetine şu kardeşlerimizin ayaklarını aç. Amin. Üzerlerindeki felci kaldır. Amin. Hepsine şifalarını ver ya Rabbi. Amin. Allah'ım vatanımızda ve sınırlarımızın dışında kafirle mücadele eden, teröristlerle mücadele eden, faşistlerle, komünistlerle mücadele eden, dinsizlerle, Kur'an'ı yakanlarla, senin camilerini, evlerini yakanlarla mücadele eden askerimize, polisimize yardım et ya Rabbi. Amin. Dünyanın her tarafında ne kadar Müslüman kardeşimiz varsa mücadele eden kafirle, hepsine yardım et ya Rabbi. Amin. Evvelce bizi muzaffer kıldın, bizi onlara üstün kıldın ya Rabbi. İnanıyorsanız üstün gelecek olan sizlersiniz dedin. Biz buna iman ettik. Allah'ım bizi üstün kıl. Amin. Sahabe-i kiramı üstün kıldın. Bizi de üstün kıl ya Rabbi. Amin. Atamız Osmanlı'yı üstün kıldın. Bizi de üstün kıl ya Rabbi. Amin. Sen her şeye kadirsin. Senin gücün her şeye yeter Allah'ım. Amin. Ya Rabbi okunmuş olan iki tane hatmi şerif var. Bu hatimleri indi ilahiyende kabul et. Amin. Yapılmış olan zikirler var. Yapılmış olan dualar var. Sohbetimin içinde okuduğum ayet-i kerimeler var. Sohbetimin içinde zikrettiğim hadis-i şerifler var. Ne kadar sevap varsa, bu yaptığımız işlerden hasıl olan ne kadar sevap varsa bunların tamamını indi ilahiyende tamamlayıp kabul et ya Rabbi. Amin. Hepsinin sevabının bir mislini Sultanım Efendim Muhammed Aleyhisselam'ın ruhuna hediye ettim. Allah'ım sen ulaştır, haberdar et. Amin. Adem peygamberimden Efendimiz'e gelinceye kadar bütün peygamberlerin ruhlarını hediye ettim. Ya Rabbi sen haberdar et. Amin. Ebu Bekir Sıddık, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve Hüseyin Efendimiz'in ruhlarına ayrı ayrı hediye ettim. Ya Rabbi sen haberdar et. Amin. Ebu Bekir Sıddık'tan Şeyhim İhramcızade İsmail Efendi'ye gelinceye kadar silsile-i saadattan geçen ne kadar Allah dostu ve alim varsa hepsinin ruhlarını ayrı ayrı hediye ettim. Ya Rabbi sen ulaştır, haberdar et. Amin. Burada ellerini açmış olan Müslüman kardeşlerimin geçmişlerinin ruhlarına, hayattakilerinin amel defterlerine hediye ettim. Ya Rabbi sen ulaştır, haberdar et. Amin. Kabirlerinde yatan ne kadar Müslüman kardeşim varsa, eğer kabirlerinde kabir azabı çekiyorlarsa Allah'ım okunan ayetler hürmetine azaplarını kaldır. Amin. Kabirlerini cennet bahçesine çevir ya Rabbi. Amin. Cennette burada ne kadar kardeşim varsa buluşmayı bize nasip et ya Rabbi. Amin. Buradaki bütün kardeşlerinde mizanda ve sıratta buluşmayı bize nasip et ya Rabbi. Amin. Buradaki bütün kardeşlerimizle Efendimiz Aleyhisselam'ın livai hamd sancağında buluşmayı bize nasip et ya Rabbi. Amin. Yolunu şaşıranlardan, yolunu kaybedenlerden, tek kalanlardan, sap gibi duranlardan etme bizi Allah'ım. Amin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidil Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.